لون بلدن تقول لك لو أقوله وزو لون تقول لك أقوله motax lu mëna def rek tax ba xolam tek nako dox tax boko mëna jaar ba xolam tek day jot ne ne tagal ba xolam ay na li ne yalla dogal mu fekkal fa mu tek waye bayyi nga sa liggey ñew tok fi du ko tok ba wara def tax ngi jappu won yakana bu doon loolu bi planet nga dem rek woñu ko kon lool la yàlla dogal te xam nañ ne nam nga dogal a dee kon di ñàkk ngeen ko moom waaye ñàkku leen yàlla ñàkku leen it ak barke moom dem na waaye barke fi la ko bàyyi fii la ko def kon mën na ne ñàkku leen daal jëmm ja rek moo tax te it am nañ ci moom yaakaar bu baax te comme dem tey nag mi ne tur waaye mën naa ko tëddeel baax te la ma koy tëddeel baax si jëmm ji rek lay doon te bi nga waxee leeral ko bi mu la juree tudde la man tur dañ xam ne gaa ñu baaxal ko ba nga ni koo baax woon na ko tax na de te mbaaxa tax mu tànn ko te bëggal la mbaaxa tax mu tànn ko kon mën nañ tëdde ku baaxa ko te toog na leen yoonu mbaax ndax la ko waral seen ci yar ak njàng def na alhamdulillah te dara yàqu te loolu xel ak mbaax ak njub di boo mee xel te baax te njub rek daal mu yàqu kon moom am nañ tamit yaakaar bu yàgg xam nañ ne ku baax la xam nañ ku bëgg lislaam la ku bëgg yàlla la waaye ku gën tane xam yu nekk am na toog kon alhamdulilah xel dal na ci moom waaye sa diggante moom it xel dal na ci ndax xam nañ ne gërëm la te yu itam gërëm ko kon loolu tax yàlla li ci des nag mooy ñu baxee yàlla moom mooy at la waaye tore nañ nga am xel mu dal am nga ko wàcc li ci des nag wuteeg doom aadama yi ci doxin ci waxin ak ci jëfin dafay am loo xam ne yàlla moo ko dindee noonu te bëggee ko noonu waaye ñu baax nag ñu liggéey xel yi bu baax ndax ca laa fa ñu jëf islaam yi nga xam ne tey kenn ku ne moom ngay dund islaam boobu leen mooy ca jàngal te yàlla dafa wax ñu baax yii nga xam ne moo xew tey ci tarix ay laa wax benn ngay mënu wala nga tijaan wala nga xaajir wala nga di laayel tur yooyu leen beneen fekk diina ji yaakaar bu ci ne njàpp benn bu ci ne mag mu tàmbale ak tàmbal di njàpp bu mu tàmbale te amati yàqam da ko jiitu woon na xaaju fu mu tàmbalee te du xeer jéy laa ña ko jiitu woon na ak mënu fu mu tàmbalee te yu tubaab nii ba ci dem ña ko jiitu woon na waaye ndax diir ñi foofu la tàmbalee ndax loolu mooy diine ji kon nag dañ wàccee xel bi wàccee tension yi liggéeyee xel bi xam ne lislaam yàlla foo demaa na kon ci lislaam bu juróom te moom dañu jaamu yàlla tane ci dool li benn kom kon ci lislaam juróom la moom la jàng ca daara ji tudd yàlla dindi waxtu juróom koor weeru koor ak ajmat yi may kon bii dañ ci waa fekk di kon bii dum ci doon bi ceeb fekkul ko ceeb du xëy fekkul ko dum ci doon bi te loolu mooy kon ci koor mën a dem loolu dafay fekk jàpp jaa ngi nii jubaa jaa ngi nii téere baa ngi nii weer baa ngi nii tubaab wala Touba Njaasaar la ci képp yàlla kon loolu jaruxulo te kenn moomu ci diine ja diine ji diinaa yàlla la su boobaa nag kon dañuy jàng taarixa bi lan mooy rolam ci lislaam bi ak ñun ñi si dugg kenn ku ne fëgg sa man nangam laa nangam njoo nag moom nga yow loo ci jëlee yow doo mën a wan bal nga koy doon ñu koy wax tay fe tànk ci barabale jóge mais sori ñett képp la bi la yàlla tànnal te mooy ndeyet bàyyi ñoo si sëriñ buñ jëlee seen matuwaay ci yow la leen war ci yow ñu def ko am nga tàmbali bu am solo am nga tàmbali bu am solo suñ ca jógee ñoom tànn na la sëri mooy ci la jàngal alxuraan ak diin kooku mooy daare kooku mën nga fa nga jàngee alxuraan te diine fa nga ko jàngee ba xam ko mën ko taxawee doon ak dili teg ca su diini jotee nga mën ko def lépp lu diine santaane nga mën ko def xam ko boobu loo koo ko jàngee si daare bi xam de ay wa léegi na nga jogaat nag ñu maa ngi futaat beneen sëriñ boobu nag damaa wax ne kenn guutal kenn lii yàlla la guutal li sa wujur mënu koy lii yàlla wattutal sa bopp ndax mag nga xam nga xam ci lay jëri ak lay jëri xam nga li baax ak li bopp boobu mooy tariixa bi nag léegi nag comme alquran bi moo man ko ci daare diine ji man ko ci daare te di jaamu yàlla yëpp mën nga ko taare waaye léegi sëriñ lii nag nga xam ne moom mooy si sëriñ gënal la kala jàngalo ak quran nga gën ko fonk ci moom gën ko fonk si neeg bàyyi teg ko fa dogul kenn boobu sëñ ngaa ne moom lan mooy tawal ci moom lu mu war def yow lu gën loola li nga jàng si taare mooy sama sëriñ rek lu mu doon ci yow yaa ngi julli waxtu juróom jàngalul na ko xam nga safaraa sa sunna jàngalul na ko yaa ngi jaamu suban jàngul tam gën na ci la jàngal alquran nga nangu ko loo ko nangul du ko defal loo ko du defal moom moom dara war ko ci yow xanaa may sëriñ nga ne may saari ci kese nga yaakaar moom bu la gërëm nga dem àjjana foo ko def ndax moom moom moom àjjana ma wala ndax ba lay yàlla di dafa juróom ngir moom yàlla si ñu kenn ngir kenn wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liyabudoon ñu kum bind jaamu tam bi jël kenn du jaamu nit kenn du yaa ngi tudd yàlla it nag te li war sëriñ bi ci yàlla moo taalibe ci yàlla kon taalibe si naw la lañ du maa la gën bàyyi du maa la gën maam loolu kenn du ko jàng kenn du ko topp ndax bàyyi doon sa bàyyi maam doon sa maam abadan am nga bàyyi am nga maam kon loolu kenn du ko toppe kenn kon nag anam doole la buñ jëlee ci sëriñ bi bii sëriñ bu dee murit bi la nga ñëw tàllal ko doon aftar noo si laaj jox naa toog ngir yàlla mu ne nangul naa la lu ngee ca góorgóor ci tàlle góorgóor ci jaamu yàlla ne la yem a yow de góorgóor ci jaamu yàlla góorgóor ci ak tàllibi fii la yem ak yow ngay bay tool joxe ak yeen di ziar yi fii la yem a yow de doonu ca dara ndax lii sëriñ la doon jàngal na kenn lan mooy tàllibi jógee jox ko léen mooy jaamu yàlla junni waxtu juróom wax dëgg yàlla kay yow xam nga ko am nga kat loolu jam gën fek ba ngay man na nga man ci alquran jàngalu la ko jàkkal nga ci dëkk ba jumaa nga fa ku la mën a jiite nga fa te moo lay jàngal kon moom jëkki fii la yemal yow képp képp képp boobu sëriñ yow yaa war a xamal sa bopp ne matul sëriñ lu mu la mën a bit nekku ci loxo gërëm naa la sant naa la d' accord ndax yàlla mi la ko gërëm na la moom ngërëmal tëñ baax na waaye ngërëmal yàlla nag moom ndax yàlla nu rek dina toxlu coo dara ah kon gërëm naa la sëriñ bi ngir loo ko defal sa doole ma loo ko jox sa wasa bu mu ne gërëm naa la taxul yàlla gërëm na ndax def loo ko yàlla dara doole taxul yàlla bind na de kon nag te yow si nekk su ne ñur wéen lañ la may nit mooy lan astaxfirullah téeméer doon laa ilaha illallah téeméer doon salaat fàttee wala salaat am bi téeméer doon teew la ci buum ngay bay tool joxaat di yaari te loolu kat bokkoon nga daal di tax bi ba ngay dem di ko ñaanee ban nga ko kon li nga may mënoon nga ko ji kon bu ñemee ci may nañu gese ngeen ci nag di toog ci baam bon baax na ji waaye loolu cëriñ na cëriñ na woon bi te loolu yàlla la ko njëkk a wax. du loolu de dama wax ne duñ ko la mayee dañ koy xam ne tarixa bi duñ koy mayee dañ koy xam ne nit duñ ko mayee dañ koy xam ne dan mooy mbootum laa ilaha illallah dan mooy astaghfirullah benn salaatu la benn baat la boo ko wax saa boo bàkkaar te dootaa ko am dañ koy xam loolu sax daan xam ne loolu sëñ tubaa di xam ne mooy nopp jaam ci yàlla bam ñëpp ko loolu nag mooy defar xolu jaam bi te foofu ñu tubaab taabu ak taaba ya yàlla leen ci taw yiit yàlla leen ci gëm yàlla ba ñoom ñëpp ñu gëm seen borom yéesal seen borom ba di ko bokkaale kenn tarax doo ko wàcc ci ñoom ñun nag dañ ñëw rek tarax wàcc ci ñu te yaruñ xol yi ci taw yi yaruñ xol ci gëm yàlla tarixa bi rek bi ñëwee nag des taraat xol yi moo ko tax a jox wax nañ de am na doole de ko dajeeg waaj da nga yëg lu bees sa bopp ko dajeeg waaj da nga yëg lu bees sa bopp waaye soo yëgoo lu bees sa bopp nag dajeeg la waaj quoi nga rek war a xam naan kon tarixa bi wala sëriñ bi defa toxal bee ko tax a jox du ay di léegi koor ak asaka loolu mën nga ko bëgg amal sëriñ bi waaye àgg ci yàlla ba xam ko nag loolu nga def daal ko laaj loolu jàng ak loolu ci doon jàng di moom la lay toxal waaw bismillahi bootaam bi rek tur yàlla arrahmani arrahimi maliki yowmi diini iyaaka naxbudu dama lu ma xàttal iyaaka yow yàlla mii naxbudu yow ñuy jaam ana yàlla wa iyaaka yow mii nasteer yow ñu dimbalu ana yàlla boobu de yàlla boobu nag lañ bëgg nga xam ko ni nga ko waxee noonee nga xamee ko noonee fasee ko doxal bi noonee taw di tàgg loolu ngeen ci tarixa bu ma doon loolu lañ jéem a gën tarixa yi gënante wu ñu tañ si nag war nañu gënante bi ci gën it mooy bi àgg caa te man yóbbu jaam ci yàlla boobu rek la su ko defee kon loolu kenn ku ne fa nga nekk ak ka nga àndal ci yàlla loolu ngay wut ci moom fadul ay ni la du fadul ci faaya fadul ci faaya kenn mbooloo bu ko ñeent fa mu wàcc ñu tëdd waaye fadul ay ni nag ni mu war a sëriñ noonu la la war waaye léegi nag sëriñ bi rek a war a baax moom rek a war a xam yow kon léegi noo koy toppee loola nag tarixa bu mën a doon lu naa ko taxaw yàlla ku ñu xam la yàlla ku ñu àgg la parce que toolu wuñu wax na ñun waaw maa ko ma ay maa ko tudd maa ngi ànd ak yéen noonu ak toolu wuñu ku nappee wërin maa ngi gën a yëgal ko seen bopp kon yàlla gën na yoon yoon woowu nag yoon la wax ne duñ ko aw rek ci wax waaye dañ ko aw ci xam kon tey boobu ci tarixa bi xam-xam la la yoroon mooy lan waaye xamal la sa borom loolu tey moo maa ngi maa ngi wax ne jëm nañu màggal jëm nañu ziare jëm nañu gàmmo jëm nañu lu bëree bëree bëree bëri ba nekk màggat ca waaye kenn ku ne say ba nga dem jeltuwaat loo am jiwaat yi doo ko gis la dañ tëj moom dama ñëw rek tàllal loxo ñaanal rek tëb rek gis naa seen bi ziare naa ci baax na doo ko dem seen kon nag dañu xam ne yàlla moom moom jaam yi te bokku ñoom kenn te damay wax ni ki nga yaakaar yaakaar li mu rëy rëy rëy rëy ni ko yàlla bindee la la bindee ci ngay yaakaar yaakaar ju lu mu rëy rëy rëy ci moom ñu ko yàlla moomee la la moom yéena bokk benn borom te yéen yam ci kanamu yàlla. Kon nag dina bokk li leen wax ci yàlla même ko sant te noonu ko sant taal kon laaja sëriñ bi yàlla bu fa nekkee mu jox la ko bu fa nekkul nga waxal tey na ko ci yàlla wax yàlla ak yi. Nag kuréel boobu nag ñuy wax nag àgg ci yàlla tax moom la ñu wax te tax loola ci benn baat képp la ne muy laa ilaha illa allah wala boobu moo ci gën a gaaw ba te ñaar ñu dafa lay taral na ko jegteel ma yoon di jëm ci yàlla di ci gën a gaaw te gën a gàtt te gënal yàlla mu ne ko mooy laa ilaha illa allah. Kon nag diine lislaam bu ko doon tënk ci baat boobu lañ koy tënk gis nga su baaxu dara mën ta baax du ci du ci la baax waaye lay yàq ci biir lay yàqoo jaamu yàlla gi ca xol yi lay yàqoo du yàqoo ci biti te li yàqu ci xol day jaay daal làqu ba naqab ak jàng waaye ñi ci def man nga xam moo tax mënoo seede jàng ci yàlla caratam daal man woo seede daan na def nangam daan na def nang daan na fa li ngeen gis ak dégg man ko teg moom waaye da nga xam ne tëbbat àggu ca sa xam-xam àggu sa xel àggu ca loola mën a seede jàng te foofu yàlla soxlaa jàng nag man ngeen trop pour loo boo taraay la doo na la si ñu naññu ko lu daay la. Kon nag moo tax xol yi bar nañu bàyyi tan xol yi bu baax duñ jëf di rafet rafet ci biti te xol yi baaxuñu dara mën ta baax te xol kat bu sa dul jëm man sa sedde wax naa ko tànk be man nga jàpp ba njàpp ñu seetl lool waaye taxu laa teg man nga sangu mun seetl lool waaye taxu laa teg waaw léegi nag jàpp taxu la teg du nit sangu taxu la teg du nit kon lu koy taxal teg kon seet na ko ci jëmmut waaye teg taxal la ne waaw xool boobu nag lan moo koy raxal suma kon seet lan la ban ndox jàpp du ko laaj ndox mu ngeen naan du ko laaj amul menn loo mën a jëfandikoo laabu taay bi ba mu laabal tax xool du la laaj ilaha illa allah ndax yàlla wax na ko moo tax tijaan bi moo war na gën a xam yàlla ndax dégg na lu ceex wax sa taax la la wax ñu laaj ko may la xam da nga yaakaar da nga gëm ci borom yoon bi moom ba nga lay digal laab def ne sa taxaat na nga laa bi di may xëy bi te dox mu la buma dox moom nag kenn war ko la sa sëri ndox lu seex def boo bëggee sa ngay sa tee mu ne ko ban dox la mu ne di may xëy bi te dox mu la buma wa illaa tey yow moom boo ko mën nga dem tii bi di sax rek ak kon ci machine te njàppoo dama am ndax dox maa ngi te tiim kat du mën a yër mu tànk ndox am na tam nga tam kon ta taa bi maay xëy kii ko sa baal bi dugg boo dee borom boobu ba illaa tew mi sax aw sax te mel ni tiim bi kenn doo borom boobu nag kon boobu moom leen moom la sax yoroon di laabal xol yi jaan moo tax na benn sëru talaat fa ci yàq bu tàggee ci jaan ba ko tuddee benn tàmbale faat ci bakkaram yëpp ba tëj waaye salaatu faati lañ wax salaatul faati xal bi salaatu yox salaatu mooy lan mooy salaatu xaaj bi faatee mooy li ubbee lan lay ubbi nag kul ubbil xanaa nga war a gis la gis ne mil xiili wal xaala wala tastaqilu saa ñu sa boo xam nga mil xiili wal xaala wala tastaqilu ñu ko lan mu ne ko gis salaatul faati xal bi istiloo loolu la bàyyi ñaar bu soxla ci ne xaala de mooy li téeri wax xii la xaala xaw laa ñu saa du xilaa moo di téeri bàyyi ne bu ñu soxla woon loola nga ko la laa xam ne war soxla salaatu boo xam ne bi sa xol bi leeral sa xol bi nga jonoog sa borom te doo ko bokkaale kenn te loola ku xam bàyyi xam nga ne moom def na ci dara loolu la loolee nag tarixa boo ko mën a amee doon wàngu ak lañ soxla pays ba jàmmee daje ak may azabale bële ña fa dem ñëpp doxante nañ loxo xamante ne foofu tarixa doxu ko moo tax mu ritu fam fu ñëpp ci yenn fonction bi nga amee yoon ba di dem nga doon ci jàpp bi nga yoon dem nga doon la mu waaye boo xasee àdd loolu bi avancé na leneen yoon am fi tax benn talibé doo bàyyi ne sax moo ko wax waaye da ko dañ ñun dañoo jàng ne ñu wax ñu ne talibé ci yàlla ci yàlla beneen wëndi bu bokk te tànn ndax doon ca mu ngi dund wala doon ca dem am na ci ñaar mu ne ko demewul noonu. Mu ne ko bi ngay jàngoo te ci benn oto nga mën a dànk waaye bi ngay def am permis oto bu ñu la am oto bi jël nit ci benn sëñ nga mën a am waaye bu àggee ci yàlla jeex na xam si nga tey ñu oto bu la doon andi rek la ay na lit tey di nga jël toon kay jeex na fay oto bu dem def sa téy ba nag jaamu sa borom te jaamu yàlla du ay xeet nañ bu njëkk ñoo tey bokk. Moo tax tane xay gars yi baax yëpp am benn wute xool ci foofu ñu fekk borom dama daan wax ne sëñ tubaab mii tey tur ko nekk na cax yantari ca kofi waaye jàpp na tarixaam jaar te juróom ñetti at xam ne baax la jaar tarixa ti abdou xayri diala mu jàpp juróom ñetti at ba yàlla jox ko ñu ko jox kon nag yaakaar naa ne booba ba daje na baax yu bëri ba ngaa ci xamante yan tëri dañ ci waa daa ànd ak moom juróom ñetti at te yaakutut borom xel la borom xam-xam la borom itti la ku bëgg yàlla ku mu ànd juróom ñetti at dana jël coow la war a jël coow maa la wax ànd naa moom juróom ñetti at te du xel yi laal juróom ñetti na bàyyi ma ko may tere ku mu ànd moom juróom ñetti at la fa baax lu ñu war a xam lu ñu war a jël lu fay mbóot xam nga ne du ko fa bàyyi moom dégg nga ba xëy yàlla dox ko li ko dox kon bagaa ci gars yi baax boo làkk sa suñ tool def ko waaw bagaa ci gars yi baax comme ci mën a doon soo ko làkk kër suñ tubaab def ko fa moo tax gerte yëpp fay dox ñu ngi ñu di salaat Fatick ñu ngi ko di jàpp saa ñu ngi ñu di su aar xaalis ñu ko xaalis di dugg ñu di maa ko am na xam ñu doon dara sax fa donc maa ko jëlee su sa te saa Fatick jëlee. Ñu da xaalis de ñu doon dara alquran képp lañ seen tubaab am na boo ko nee alquran sax ñoom sax leen bàyyi noonu kooku borom sañ-sañ la yàlla bu la lëggee loo rek daf lay may sekk ca mën lëggee ko ba defee nag ba tax kon ku xamee rek nopp li am tool mooy yàlla li am tool mooy addi ci yàlla li am tool mooy jaamu yàlla lii rek la bu leen rek loolu nag toppul tant ñu toppul ak seen toppul def ñu toppul dégg nga soo ko mën a jëlee baax soo defee nag sa suñu tëri daan wax nag oto bi pànn oto bi pànn mooy xol yi ñoo pànn tënk ci ñoo pànn amul benn tëri boo accès bu joxe ne yàlla wala bu la joxe ci yàlla moom la ko wone joxe loo mënta wane nag soo koy joxe bu tax mu gis ko. Di ngay joxe ñoo ko war a mën a wane te ñi am nañ bët am nañ xel ànd ak tërin juróom ñetti at ànd ak tërin fukki at ñaar fukki at ñeent fukki at benn soppeeku amul ci yow boo yëg sa bopp wala bu ñuy yëg ci yow boo seetal sa bopp maa nga sa tërin ba rek benn yaa maa ko woon tërin bi maa ngi waaye kuy dox moom war a am koo am lool te naa yaa ngi dox kay di wax taatu ne te yow amoo benn yëg yëg. Kon moom ngeen tax dangaa wàcc yoon wala dangaa ko waaye kuy dox moom saa suñu gis loo gis doon yëg loo yëg doon te xam loo xam doon te mën loo mën te am loo am doon ba xëy at. Doon na kuréel boobu nag tey bi sëñ bi wax ñu tuddee yàlla yàlla tuddee wu ñoom dara du dul baatu la ilaha illallah ak xam ji xam seen borom te di ko waxtaanee tey loolu jëm jàmm dañu rek jàmm ñëpp waxtaan sax mu taa moo jaar fii sax mu taa moo def nii sax mu taa moo def naa ba xamante ñuy wax lu muy jël lu muy jëriñ lu muy jëriñ fi ñuy jaar ba baax nañ doxal foofa fi ñuy jaar ba baax nañ doxal ñoom rek waaye baaxu jàmbar waxtaan bu bëri baax na ko waaye fi mu ñëw ñax ñëw dina wax sa baax yow kon nga ko jaar wàcc jaar ba am baax boobu leen nañ ne tegtal doon wax ca kontaan ci wër wër bi yàlla ñu doon sa baax yi tam ba bokk ak liggéey nga bokk nañu waxtaan gars yi baax na ndax mbaa gaa bu jaxu kon nag ñu jëm lu baax nañ ci tay xool ñu yàgg waaye ñu leen di jaay ñu ko moto bo bu baax bi ñu leen ko waxee rek ñàkk ngeen ko waaye def leen ak yàpp am ngeen moto ñàkk te mooy yàpp boo ko leen baax nag fekk mu doon wala réew jokk leen kuy mbokkam xam ngeen ko jokk leen kuy am di jàmmam xam ngeen jokk leen lépp lu daan doxal ko ngeen leen loola kon yàlla tàmm leen te bàyyi leen ci kenn ko ba ci njaar ko la ñu ngi leen jëf lu baax.